بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق، آغازش ادب. در یک تعبیر ساده و معمولی، همانطوری که ای صاحب شعر گوشته، انسان دینا در کلمه ادب، یک کلمه کوچک، کلمه که دارای فقط سه حرفین، یعنی ادب کلمه، کلمه جامع و فراگیر تمام مسائل دین مبین اسلام، از عقاید بگیره تا اخلاق. ایمان به خدای ذوالجلال و تمام ایمانیات، هر چیزی که با آیا ایمان یارق ضروریه در ادب داخلان، ای ادب خدای ذوالجلاله. اخلاق اسلامی داخل تعبیر ادب، حقوق الله و حقوق الناس، هر انسانیه ذمه دو نوع حق از حقوق قرار دیگوتا، اولا حق خدا، دوم حق الناس، حق مخلوق، حقوق المخلوق و حقوق الله. و تمام زندگی و حیات انسانیه تلاش و تگاپو برای ادای دو نوع حق، و همشی نام رعایت ادب. الله پاک ادب دار وقت ادب خدای ادا کنگ، رعایت کنگ، یعنی الله پاک بندگی. الله تعالی جل شانه ذات واحد الاحد، یک و یکتا و یگانه، سرا ایمان یارک با آئی وحدانیتا، ذات صفات افعال و ادای حق مخلوق، که هم ادب مخلوق با آن حقوق مربوطه ادا کنه. حق پدر، مادر، برادر، خواهر، استاد، معلم، امیر، فقیر، حاکم شهر، والی مرکز ولایت و حکومت، پادشاه و زمامدار امور مملکت مردم و مسلمین. در احادیث در هر مقطع مناسبی لسان وحی و زبان پاک نبوت و تعبیرهای مناسبی که در خال جنگ به بی طرف حساب تعبیر فرمانتا، حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ احادیث در زمینه فراوانه. آخرین صحابی به یک جهتی که صرفا 6 ماه قبل از رحلت جانگداز نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حاضری شرف حاصل کن و پیغمبر علیه السلام خدمت حاضری دا دست مبارک پیامبر فشار دن تو بیعت کا اسلام ہے. و حضرت علیه السلام دربارا عرض کن که مجا گمان منا بیعت بده چه من بیعت اسلام بگیر. نبی علیه السلام وقتی که احادیث ایتا که ای صحابیه هر آنی فرمانی که پیغمبر علیه السلام خدمت من برستین و واجها او تی نرگسین زیبایی چشمانا منی طرف متوجه کو واجه لب خنده یا واجه تبسم فرمائی. و یک بگی حضرت فرمائی که ای شخص یوسف ای امتی در زیبایی صورت در خوبصورتی و زیبارویی منی امت یوسف مدر یوسف نبی علیه السلام. بیعت وقتا حضرت فرمان که اسلام بیعت تو کو چند چیز دیگر هم گمان بیعت بکن قول بده منی دستا فشار بده و وعده بکن دست در دست من بده قول بده وعده بکن. چی وعده؟ نماز کنگه. سبحان الله. احادیث مظهر اتم رمضان شریفی هم چکو حدیث هم مورد حدیث همشی ہیں که وقتی که رمضان داخل بی دستور فرمان الهی صادر بی نسبت به دستگیری تمام اجنه شیاطین و شیطانانی دستگیر کنگ و آنی قید و بند و زندان کنگ دستوری ہے. و چاہتی ما اعلان یہ یا باغی الخیر اقبل، ای کسی که تو علاقمند انجام کارهای خیر و نیکه جلو بیا، هنو تی فرصت مزاحم تی دستگیر دزدان سرگردنه که تی راه جلوگیری یا هر آن گشتات کردن تو هر نیمه برای دین حرکت کنه گشتات کردن مسجد رفته دها صدها شیطان مانتر رہے شیطان های در قالب صورت انسان و عنوان دوست رفیق توارک اون طرفا و بری مذکر تماشایی هستی برای منحرف کردن جوانان نازنین مسلمان در جامعه اسلامی صدها شیاطین در کمینه به نام شیطان های انس و شیطان های جن که به علاوه ابلیس جنود ابلیس اجمعین قرآن فرمان مسلمان به طرف نماز عشاء و تراویح را شیطان به نام انسان جلویه زارتی فلانی امساحگی خانهی بغل دست خانه ما فلانی فرزنده ولی چون عملی شیطانیه در تعبیر الهی و پیامبر علیه السلام ایشی یک ابلیسی شیطانی براتی گرچه سر کلی انسانی گی قرآن فرمانتا من الجنت و الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس وسوس کننده تهنا شیاطین جن از قبیله ابلیس نه بلکه انسان هم شیطان تری از شیاطین جن موجوده. این سوره و الناس صریح کلمات آقا کجا روه چرا گوشی من رو نماز شاه نظان بو مسجد رو تراویح ادا کنه بابا جام جهانی ادا فلان سفه مروچی فلان بازی ہیں فلان مبارز ہیں آزی قبیل تبلیغات شروع کن آ جوان پاک نیت پاک دل چه اشکال داری تو همه شب رفته مسجد تراویح بند یکی شفا بیا ادا تماشا کن باری بردو باخت چطور بی از این قبیل و صاویس شما باید پس الهازا قیاس بتن کنی اما در ماه رمضان اگر ذره بودی دل تو کا خیری در دماغ بی مسلمان ہے چون شیاطین حدیث فرمانتا دستگیر زندان لذا اعلان بی یا باغی الخیر اقبل اے کسی کے تئی طلب خیر طلب جرو بیا ہمت کہنو تھی دشمن اس سر راہ دور کنے دی لذا جوانی منا سیروچ پیش غالبا از جمعه گزشتہ با خوشحالی گزارستن گفتی سبحان اللہ ما یک کمی مسجد جامعہ وستگین جمعہ اولی جمعہ رمضان دیر رستے ہیں جا گیر رہے ہوشتی الحمدللہ رجوع نماز گزاران به مسجد توریه یک جوانی مردم معمولا جوانا کم تجربه جوان لبز کی گوشنگ آئی ای کنایه از آئی قوت آئی زور بازو و آئی نیروهای انسانی قوتا کنایه بی و گاهی هم آئی ساده دلی و آئی کم معلومات کم تجربه بودن هم به این تعبیر کنه که سن سال هنچو ایجاب کنه و پدا میمولا طبقه گاهی که تحقیر کنه کشی تراشت ریش خاک ساران جهان را به ملامت منگر خدای قدرتا مردم بترسی یہ کلمات از طریق اهانت و تحقیر اگر گشک با خدای ذوالجلال فیصله برعکس کو دنکا کہ صاحب ریشی کے متری ریشی داشتا فرمایتی ریشم بتراش و کسی کے بقول شما دو تیغا ریشی تراشتا در جوانی یا برچار ریش مطابق سنت سینے سرائی دن سبحان اللہ برعکس بھی معاملہ دلانی صاحب کہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پیغمبر علیہ الصلات والسلام دعائے فرمانی عائشہ صدیقہ ام المومنین عرض گئے رسول اللہ مگر تو ہم چوتی ٹگ لگا احساس خطر گنے تو بارہا باری دعا وانے یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک یا طاعتک او کما قال یا مقلب القلوب اے دلان گردینوک من قلبا بگردیم تو دینیم اگا اے دلانی گردینو که من آج اسلام آج حق راہ من دلان مرد گلی ہیں و دا غالبا فرمانی حضرت علیہ السلام که ان قلوب بنی آدم دلهای تمام فرزندان آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن چنان آنی گردینا گز حالی بحالی سهل و آسانی برای اللہ جل شانو ہما طوری که برای یک انسانی مردم اگر تصور بکن یه سرعت عمل و قدرت تسلط بر یک چیزی برگردی نگا از روی به روی دیگر از روخی به روخ دیگر یک چیز ساده کاغذی دو انگشت در میان مردم گیری یک کارتونی دو انگشت کوکی سبکین دو انگشت در میان داری پنجه نلوٹی دارگایی سبکی این چیز دو انگشت در میان هر آن پیش داری تو شتاب دن ای روی پیش داری آر روی پیش داری یعنی ایشی کمال آسانی برای تصرف در ایشی گردینگا ای دن پا آدیما تعبیری ہیں فرمایتی ہن چو بزانے کہ اللہ پاک بارگاہ تمام انسانانی دلانی آسان گردینگ ہمیں طور تصور کرنے کہ یک سباکین چیزی دو انگوشت در میان کسی ابن در دیگر لحظه چندین طرف آنا بگردین گردین اگبان لذا من به الله پناه برو از شیک منی قلب منی دل رخ چه آ حقی رخا بن نا حق طرف بگردی ثباتی که بر دین اللہ داتا شید دیگه نیمک ببا اللهم انی اعوذ بکم اللهم ثبتنی ان اذل ثبتنی ان اذل با زای را زایی که گوهار رایه ریزه رازا اللهم ثبتنی ان اذل واهدنی ان اضل پروردگارا از اشی که من بلکشم بتگلو منحرف ببون چه حتی راه من ثابت بدار میل من منحرف بگا لغزش ورگا کپگا و من از اشی که من به گمراهی برو من هدایت بده هدایت سرا بدار لذا همیشه مردم الله درباره وتی ثابت قدمی بر ایمان بر دین بر طاعت بر ادب خالق و مخلوقا تقاضا بکن خوشحال ای جوان سبحان الله ای خوشحالی انگا من هم تا ای لحظه کشه خوشحال بتا دیگه جوانی که ظاهر سرکار چندانی با دینی نداری چیزی یاد نداری ولی چقدر خوشحال سبحان الله همین خوشحالی هم عبادت مردمی را مجلس شوم و گناهی افراد گندی آجر مجلس گندی خوشحال بی همشی هم گناهی گناه عمل گندی تو خوشحال بی ای هم گناه کسی که مجلس خیر مسجد پر از جمعیت گندی خوشحال ایشی هم عبادت ای سبحان چقدر برا من تعریفی کو سبحان الله هر دو قسمت جان حق شی پر را جمعیت بعضی مردم که دیر حتی گا هر کسی اوتی لونگ پہن کو پوچھے تا نماز من سبحان الله ای رمضان برکت یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر منادی خدای اعلانشی اے نیکوکار جلو بیا حمد کن با ادنا حمدی جنتا جم کن برابط جنتا حاصل کن و اے گناہگار ہمیشہ شوق گناہ تی دفع لذت کن گناہ لذت تی دفع ہستے ہنو بستا کش کتا بیا بس یازده ماه توتی توسن و مرکب سرکش سواریا نفس و شیطان هرچی تی دلا گشته تو تا چینتا هنو کتا بیا و تی سواری نفس مرکب نفس لغام محکم بگیر هنو بطاعت الله بیا ای یکی ماه بیستنو یا سی روز ماه تربیت حاصل کنگ و ادب آموزی نماز که نگی نماز امریه که تا نماز اقامه ببی در دنیا الله ذوالجلال جل شان ہوئے آفات و بلیات از مؤمنین و ببرکت مؤمنین از کفار و منافقین همانی هم صحیحیم برطرف کنه دو اللہ بعد از ایمان بعد از ایمان که رکن اساسی بغیر ایمان نماز هم برباد بغیر ایمان و توحید روچک هم برباد بغیر توحید و وحدانیت اعتقاد اللہ پاک حج های متوالی هم تباہ و برباد جہاد هم برباد خون دا خدا راہ ولی بعقید وز در حالی که شرک تا آلوده آئی یا کچھک یک سکت بوتا میدان تا نک جہاد بے توحید انسان مرگ چسگ مرگ هم بتر بعد از توحید اولی چیز نماز پدا زکات تو امی نماز دوغلو ای دوغلو بود دیتا کن دستور اسلام تا انچکه فرزند دوغلو در یک زائمان از یک مادر به دنیا یعنی دوین جاڑا جاڑی براتو گوهرام همی پی نماز و زکات شن دوغلو فرمان شن صادر بود تا اقیم الصلاة آتو زکات نزا ادا این نقطه ذهن آیا که صالحین تعریف نوشته آیا تا ماه رجب و تا از کارهای به اعتبار اصطلاح دنیاوی فارغ کو تا که رمضان با دل جمی و تی خود سازی و تی مؤدب کنک و تی تعدیب پرورش اسلامی و تربیت اسلامی طرف توجه کن رمضان هم یه حتی نماز فرصت نیم مسلمان استغفر الله نماز ہما شعار اسلام و دین کے مسلمانہ زمانے کے نماز شعار نماز پرچما بلند کتب و اعتزاز درارتا حجبہ آنی سر تاغوتانی دیما شیطانانی دیما ظالمانی دیما خم نبود هرچه آفات و بلیات بر ما یا اگه مروچی چون ما در برابر الله سر خم نکنگی تابع فرامین الله جلال نبوگی قرآن و سنت پیامبر دستورانی خلاف ورزی کنگی هر چیز میں مخالف حکام مخالف ہاں فقیر دشمن امیر دشمن وطی نزدیک دشمن درآمد دشمن خارجی دشمن چقدر مسلمان ساده ہیں با ادنا چیزی فریب ہوا پمشا حدیث ہے تھا مسلمان آنے تو کا مسلمان کیس مسلمان عاقل اغلائی مسلمین نہ صفحہ صفحہ صفیح بلا تشبیح احمق یہ لقب منافقین ہے قرآن مجید تھا اولی سورہ بقرہ بعد از الحمد شریفہ وقتی که منافقان مسلمانان گوشت پشت سرا با هم که بودن وشتی شان صفیح هم شان احمق هم اللہ پاک جواب داد الا انهم هم الصفحاء احمق مسلمان گوشی احمق ای مردم من شما جواب دیم از طرف شما صفیح و احمق و بیوقوف همیشان جند منافقانی که اگر صفیح و رسوائی نبودنشان در نفاق مبتلا نبودن کافر در کفر مبتلا نبود بزرگترین سفاحت و احمقی اسلام از انحراف از اسلام زان نماز بیعت گفت رسول خدا علیہ السلام از مسلمین بجلے قبیلے اسالون یوسف حاضر امت فرمان نبی آپ چمن بیعت گے اقامہ نماز ہے دومی و نصح لکل مسلم اسی کہ من ہر مسلمان خیر خواہی بکنو امام بخاری ہمیں حدیثا ای حدیث سربندہ بابا عنوان کن چیز خیلی جالب الدین النصیحہ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم دين خلاصي بي دين داري يعني چه خير خواهي يا ادب تعبير بي يا خير خواهي كي خير خواهي الله ذو الجلال خير خواهي بندي عاجز كي خير خواهي الله ذو الجلال الله بي نيازه ها در حال که آیچه خیرخواهی یا منی گود گرگا نیازی نداری مستغنی ہے ولی دستور ہے که ما مسلمان ہمائیں کہ اللہ خیرخواہ بھی اللہ خیرخواہی چی ہیں اعتقاد و یکتائی خدا وحدانیت خدا فرمان بردن از دستورات الہی تابع احکام خدا زندگی کنا اشی خیرخواہی ہیں نسبت به خدا و برای رسول خیرخواہی رسول علیہ السلام عقیده داره که جناب محمد مصطفی احمد مصطفی علیه السلام پیامبر و فرستاده بر حق الله آخرین فرستاده آخرین محشور الهی حضرت محمد عربی علیه السلام و آیه هرچی گوشته گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود صلی الله علیه وسلم ما ينطق عن الهوا آیه باوتی خواهشات نفسانی کلمه هیچ زبان پاک آئی در نیه هر چی آئی گوشی خدای گوشتگی نیه آئی سر عمل لوٹی آئی نبوت سر ایمان یارگ لوٹی آئی ادب لوٹی آئی دستوران اطاعت لوٹی آئی سنتانی پیروی لوٹی برای مسلمانانی جامعه امامان امامان سیاست و امامان دیانت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم من نظرم ملاحظات پیشیه ای خبرانا من نقد و روک چه علما کمش کنو بیان کن بیان کن بکنن. آیت الله خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی اطاعتی تا مطابق فرامین خدا و رسول خلاف احکام خدا حکمی صادر مکان، خلاف دستور محمد مصطفی حکمی صادر مکان، بر من تو سنی و شیعه واجب و نزدیک فرض ہیں. ہم اللہ ترسی میں یہ مسئلہ بیان کروں من مقتدی کو ہاں شیعہ حتمت چیزی نائن کے دپش موشتہ لون پر شیرین کو تکن چیزی کے داتا گیش نا ولی شی وظیفه خبر تا من جست بیچی چی اگر من بیان مکنم تا ملا مولوی قاضی مفتی شیخ صوفی عارف هر کسایی جست بیان مکنه جست بی ایمه مسلمین محدثا مانا کتا مولانا شبیر احمد عثمانی مانایی کنشی بیتی شرح بخاریه بدا مراد چه ایمه دو گروه یا ولاتا یا پادشاہ السلاطین اسلام مراد چه ولاتا فرماندار بخشدار استاندار و ای تمام ردیانی عمراء و مزنی شخصیتانا که آنیانی اطاعت موجب نظم و نظام جامعی بی امن و امان جامعی بی و بالاتر چه آنیا همه مقام رهبری و حکومت مرکزی و شخص حاکمی. آئی خیرخواهی چیئے توضیحش داتا آنی دستورانی که مطابق قرآن و سنت از آن اطاعت ہوئی غیر از مطابقت با اللہ و رسول حکمہ هیچ کسی حکم قابل اطاعت هیچ کسی حکم قابل اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جائے کہ خدا نافرمانیہ یک شخصی دستور بدن ولو پدر بی مادر بی استاد بی مرشد بی پیر بی کلندر بی سید بی هر کسی بی آئی حبرہ بی دیوارا چوب جنگا آئی حبرہ مجز آئی مجز پارا پارا بدن هر کسی بی آئی دستور خلاف خدا و رسول بی. اما مطابق حکم الہی حاکم برای شیعن که در جامعہ عدالت برقرار بی عدالت در جامعہ برقرار بی اگر لغام گسیختگی افراد محیط جامعه با اسم بک ناامنی منتشر بی در جامعه آن جلو گرده لوچه لذا نصیحت برای ولات و عمرای مسلمین چیه؟ که آنی حبرا اطاعت کنه در چهارچوب دستورات قرآن و حدیث و اگر ملک تو که باغی در حتان خلاف باغی نصیحت حتی نوبت رسے گو آئی مقابلہ آئی سرجان نندینک آئی بغاوت و غداری سرکوب کنک اسی در ای حدیث داخل ہے. مردکہ پا دیئے در عراق مارا چوک مثل پاکستانی بشک کلونا ماشمک بشے عروسک مردمان بعد عروسکا گروه تروریستی داعش لوچی می سرا تمسخر بکن شام داعش آوتی شین وار تو برباد کن چندین سال مسلمانانی جان و مال و خون از بین برتن یعنی شام حکومت دولت اسلامی برقرار کن هنو عراق باری خاک برسر شما یعنی شما مردم انگا خونخار ظالم انسان فاسق و جبار و خونخاری که به دستور امریکا مسلمانان کشوران اوٹی تکا تکا بکا استقلال ممالک از بین ببا انگا ما شما چید مغز میں خوشیار نبی نفهمی داعش یعنی چی دولت اسلامی عراق و شام یا اشی که فردیا به یک نامی نام گذاری کنه انگلیسا هر ملکی رفت گا بہترین نام یعنی جاسوس با بہترین نام مسلمانی با لباس ملائی با لباس متنفستری افراد جہان اسلامش مسخرہ کتا ہمیں مصاحبہ کنو کنگو مارا باید هم بازی معذرت رو تو احمق هم عقیده ما یکی من جز که این سنیان عقیده چیه خلیفه ابو بکر بغدادی دارد یا الله دیکه مجھے صاحب مسنوی یا مولانا رومی یا قصه مسنوی تو انوشتا که خارزمشا سبزوارا کرا ملک گرام کتا گوشتی او دا مردم درو شیه یتا گوشتی یا ابو بکر نامی درگی جی اگر نمشوار پاک از دم تیغ رد کنو یہ هم ظلمه مولانا او دا چیز را تمسخور کنو تی اشعار تا بابا تو ایدا سبزوارا شیه یا تو که ابو بکر پچیل وته ایدا ابو بکر تو برای تو چکجا داریه نو چارتا گیش که ابو بکر ناما بلکه سنی شرط رد کپا اور منگو بابا ما پکات یا ابو بکر صدیقی داشتا با عنوان خلیفه مسلمین هر که یک سریگی بدل که چادری لباس عوض کن بیه که آی ابو بکر الله اکبر ابو بکر چو دنیا سنیان تو که بازه ولی آ ابو بکر مات دنیا تو که دگا دریه اما اگر نعوذ بالله محمد مصطفی مات در حد نگان دنیایا اور ابو بکر مات عمر مات عثمان مات علی مرتضی مات دنیا تا پیدا ہی بھی ہو رہا این نام ها تبرکی مسلمان ہوتی چوکان سر ایرکنا ابو بکر عمر عثمان علی سعد سعید حسن حسین فاطمہ عائشہ این تبرکی دیگه عشاء آیان نبا اصلا کئی بھی دنیا تا آنمت بھی نعوذ باللہ مگر محمدی بیئے دیگا پدا ہاں ختم نبوت مہر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بپرشی کہ دیگر ابو بکری ہے آیب پیمی عمر فاروقی ہے عثمان زنورینی علی مرتضی ہے سعد و سعید و طلحہ و زبیر و ابو عبیدہ بن الجراح و طلحی آیا استغفر اللہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر مهربان ترین دارای پر رافت ترین قلب در میان امتان من نسبت به عادق امتیان ما ابو بکر صدیق و اشدهم فی امر الله عمر سخت ترین و قوی ترین شخص در باره اجرای فرامین الله جل جلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما سلکت فجا الا سلک الشیطان فجا غیر فجک عمر آ کوچه و خیابانی که تو پا دیر کنه بروه شیطان چمود او دی راه تاب که چه تی ایمان نور قدرت بیتابیا برگردی دیگه در دی فرار کن ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خير من عمر نا آفتابا طلوع کتا نا غروب کتا بر مردی که در عالم انسانیت در منظومه شمسی در این کرهای عالم چه عمر بهتر می بی فرمان او کان بعدی نبی لکان عمر اگر بعد از من پیغمبر ممکن ببودی که پدا کسی پیغمبر ببی بعد از من که نبی گورا عمر پیغمبر بود و اصدقهم حیاء ان عثمان صادق الحیاء و کسی که حیاء شرم آزرم موازین حقیقی سر پا بر جائیں عثمان زنورین عثمان حیاء رضی اللہ عنہ ملائکہ ہم حیاء رنگ زرتا اقضاهم علی در علم قضاوت داد رسی و و آشنایی بر حاکم و محکوم تعیینا قضاوت میدانا بالاترین مقام حضرت علی مرتضی دید. شیر خدا همین به هر یکی چی صحابه کرام یک وصف خاصی عنوان بود تا آخری دوباره دنیا پیدا با رضی الله تعالی عنهم و عن اهل بیت النبی صلی الله علیه وسلم و عنا معهم اجمعین. اذا ای احمقان چی تصور کنن که با مسلمانانی فکر و مغز بازی کنه با یک نامی تغییر دے گا؟ ای صاحب نام ماهیت بارے چقدر ننگ و شرم و بی شرمی و خرابی در وتی وجود قرار داتا کو برای جامعہ و تا خلیفہ جائز ہے؟ اصلا کلمه خلیفہ اطلاق جز خلفاء راشدین، خلفاء بنی امیہ، خلفاء بنی عباس، همچنین یک لالایی که هر کوتی زبان شیرن کن که این خلیفه بنی امیه، که این خلیفه حضرت امیر معاویه رضی اللہ عنہ لکه بچی امیر معاویه بی عقلی مسلمان سنی دی چوک نام چمات پیدا بھی نام که این تی چوک نام امیر معاویه اور تی چوک نام که اسی نام فاروق اعظم ہے. ای بابا ای ابلهی حد کتا فاروق اعظم یعنی چی؟ فاروق اعظم کئی ہیں چیزیں تو زانے اور ہمشی کے نام ہے تو شباہت کرنے تبرک کرنے فاروق عمر بس سن تھی دیکھ اعظم سی ہو اعظم آئیے لکھر ہیں دیکھ اعظم ہی نہیں فاروق اعظم چند تھا یک کی پکا منی کتی چوک فاروق اعظم ہے غلط بکنے ما تو منی کتی چوک امیر معاویہ ہے غلط بکنے معاویہ بھی بس سن یہ شرف حضرت معاویہ نوشا خلیفہ خلیفہ معاویہ گوشی امیر معاویہ شیخ امیرہ تا خلیفہ یا یہ حرفائی روک بشکنی ملو چی آیوشا امیر معاویہ نوشا خلیفہ معاویہ شیخ خلیفہ لفظ خاصی ہیں ہر کسا یہ لیاقت نبوتا لذا اسی جز مشم وزاد نباد در امنیت جامعه شرارت پسندانی نقش قدم پیروی کنگ بی بی امنیت برای جامعه اگر ای امنیت ما بی شما چون نشته گدی شخص شرارت دست کنده کتا مسیطا شما کمرزانی بسته گا مسیطا نشته گدی شپا شما سی جز قرآن گوشداره گه آمادگی شما رو مسیطا صفان تو که هسته اگر امنیت ما بودی الله اکبر خدا را برام بنده بخشایش است که حلق از وجودش در آسایش است. اگر یک حاکمی متوان امنیت جامعه یا برقرار بکن آی شایستگی حاکم بودن نداری. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اللہ خالصی بندہ آیا کہ وقتی مانا قدرت و تمکین در زمین دیں صاحب قدرتش کنیں حاکمش کنیں اولی کارشی کہ نماز برقرار کن نماز حکم دیں پاکستان چوش کن فلان جا چوشی کجائیں حکومت اسلامی کے شاہ الگو ببرائی ما بلے ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ شہید ضیاء الحق شہید دست جنایت امریکہ پاکستان یک ضیاء الحق کی نصیب بود یک بوی در آئی حکومت داری اسلامی استا هرچی پاکستان بی نماز تا ہما تو کان جہتا جاتا میں اس میں ملکا سی شلاق جنی بی نمازا حاکم اسلامی بعد شلاق بجن بی نمازا بر سربازا آئی کہ اصرار بر بی نمازی کا آگو را حاکم اسلامی امر معروف بھی نہی از منکر بھی مقابل منکرات بھی و جامعه اسلامی مسئولین امور یکا یک خدمت گزاران صدیق یا صدیق وفادار مسلمین نظام اسلام و مسلمین جامعه ببن اجاغا یعقوب هم و تی کاغذ چرا نیسی خدمت گزار مردم چابار و نکشار و پنارک ماشاءاللہ خب سروری در دین ما چی؟ سروری در دین ما خدمتگریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست. هر که خدمت کرد او مخدوم شد. مخدومیت چه خادمی حاصل می، اول خادم ببون. تکیه بر جای بزرگان نتوان کرد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید. یکی از اسباب بزرگی پوبت بزرگ بوگ زمینه فراهم کنک بزرگانی کفش برداری و خدمت گزاری، مسلمانانی خدمت گزاری. آسمان به زمینی، حتی که مولی عبدالرحمن جمعه باشته پلان جهان روستای آب نی اره منگا نباشته من جنده آب نی هفته ایوا بلا نسبت من اشتباه کو چوگا بی آبی و مزنی زایی و لاتی گوشی تو پچی همه حبر کتا آجومه اگر پمشا آب بنده نتی بابا نه، بد مصیبت ها، گرفتاری ها، مشکلات ها، مسائل ها علی یہ مشکلان کئی برطرف کن. الحمدللہ یہ صحبت که سر زبان کلا پچبو بازی مردمان بیچارگان جرأت کو حد اقل فریادی پر من بنیسن یا کنیسی کون بمارا برکنی مردمان ہوتی خاما و پنیرانی آب بوگا بیمہ میجد آب بوگا گداس بوگا ایرو چک توگا چک گرما کم بیگ و مناطقه آئی رئیس محترم برک من دونو رئیس یا رواح ماش نگینی اگر سمائی من بعید دارو چاہیے سمائی کسی دیگر ہے حسنا نا برک برک مشهدی دیگه کی؟ خورو مشهدی و مشهد مقدسه ترسی بکن چه امام رضا یا بابا مسلمان دادا برسید برق اشانی نبودی به منظر شد یا که نفس مکاشی نفسی مبی گرت بداره برق نده یک آی گرت داره خفا کنده آب نده یک آی شکم پارا کنده بابا نو اشی دیگه گله یا که پچه مولوی حبر مکان امام جمعه حبر مکان تا خدی مردم حبران دپا بدو چی زیب بکشی چین چو نفر چین چو شکایت پانگمانی حتی آقای نماینده وقتی منو بدا همین چند نامه که پانگمانی حتی چی چی ننوشته چی بود این دنیا سبحان الله. ولی خب من نام نگرم بلکه اجازیف ها دروغ ها اتهام هسته هر چیزی ها مردم فورا باور نکم نو مردم ها تومار نوشته که چی کن که چی نکن. آقا از جهت ایشی یک بری آت الله سلیمانی گوه که دیره صحبتی بود انچی حبری بود دفتر تا گوشتی می مسئولین از برگ گل نازک دارن واقعا کسی که خدمت کن توقع احترامی هم ها ولی من در جایگاه ایدنشته بود که باید سی دیگه ای مهر سکوتا چه دفع دور کنو وقتی حبر چه حد گزی مردم ناچار چیزی میشی. مسئول نظام جمهوری اسلامی همانیه به تعبیر رهبر نظام جمهوری اسلامی که وطا واقعا خدمت گزار صدیق یا صدیق مردم بله افتخار بکن با اوتی خدمت گزاری ها من در شعار فقط الفاظ عملا ای افتخار براوت نشان بدن و همانطوری که در نظام جمهوری اسلامی نهادهای برخاسته و جوش خورده با نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و نهادهای که از متن و بطن نظام اسلامی برخاسته هم دلسوزی کنه و دلسوزی واقعی همچنان که در ابتدای امر هست و ادامه ها آینده ادامه پیدا بود. من اگه بری چه هوا پیما پیاده بود تو همی پایگاه هوایی قدیمه که تشریفات نظامی هستا آپ نیست برای نماز ظهر دیر بود من سرگردان و حیران میدان و از آد در لوت وارد بود سالونه که سالون نظامیه که وضوع بگیرون و نماز ظهر بانو دیر بود تا یکی اشتاده در دفع نظامی نه شما چادیم حتی که چونگ در حتی که ایده پرا کجا تو کر رہا بابا من حضور گیرون آپ نیستی دا نماز کنی همین چیز ایراد کردن. نه مردکا بدهکار نه که مارا بیلی تو که دزماز گرگا نماز گرگا. ناگهان یک پاسداری خدا خیر بدن سپاه پاسداری رسی همودا سری چندینا گوره چی تو ایم اللہ میلی تو که برو مرشی دیری که من برو نماز بکنم وضو بگرم کلا راه بچکن برو کنار خوشحال بود. من چه ساعت ایسا جریان نزدیک به همه 30 سال نظام انقلاب پیروزی هم 30-34 سال همه 30 سال تقریبا نزدیکی. ولی یه یاد وارد چه منی ذهنا فراموش نبی یه خیرخواهی ادای نماز اهمیت به نماز دیگا و آن نگهبان دمدرا نهر دیگا اهم نظامی عروچی تربیت نشده این اسلام ناشنائی. ولی یه سپاهی پاسدار چی با نماز دعا کنی اللہ تعالی جل شانو رمضان ماه تا ادب عطا فرمانی. این ماه چلنشینی ماه این ماه عبادات بندگی اخلاق خیرخواهی خدمت به مردم تمرین کنگه ورزش کنگه آموزش گندگه دوره دیدن دوره گندگه ماه این 29 روز و 30 روز هنچکی واجان بیان کو وقتی نیست و دیر بودا بیش از منی کفنا و انتظار که من فقط 10 دقیقه بگوشم خبر کنم. ولی خب وقتی خبر شروع بی گتاه کنگی مشهوره که ملای منبر روا گوتی اختیاره یه رکه پی گوره مشکله. الله تعالی جل شانو هر چی گیشی زیاده هین کتاهی خبر چی میده پاده رهتا منگا الله تعالی منم معاف کن و شما هم این تاخیره بر من ببخشی و کوشش بکنی که این نماز آموزی و جماعت پابندی در نمازها و جمعه و جماعت تا تمام این امور بیشتر در ایما به فکر ببن که مردمانی خیرخواهی کنک ببین و آب رسانی برق رسانی خدمات دهی این مسئولیتان خاطر همین خدمات رسینگان الله تعالی این توفیقا بیشتر به ما شما و مسئولین ما شما عطا بفرمانی و در اموری که نیاز به همکاری با مسئولین ها ما را شما را الله تعالی توفیق بدن که کوتاهی مکنی و با آیا در امور خیر آینی اهداف خوبا کمک کنگه دیما برگه و آیا ما را شما را الله تعالی توفیق بدن تو همکاری سعادتا بهرور و بهرمند بکن و رمضان لحظاتا برای همه ما شما الله تعالی پر خیر و برکات و خیر اندیشی و عبادت با عبادات الله تعالی آباد بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشیا به کسی دیگه بنویسی نام بلوچستان حذف کردید نما استاندار و نفرماندار.